Hi. As a lot of you folks are probably aware of, one of the most magnificent theaters for vaudeville or variety or even television shows in the entire world is called the London Palladium. I had the good fortune of doing a 5-week season there. And being on that stage every night, I was constantly reminded of the many great artists, both British and American, who had appeared there. This album, then, is a salute to some of those artists. It would be impossible to include songs of all, but we wanted to include the songs of a few. Some are friends, some are strangers, but all are admired by yours truly. So, if you've got nothing else to do, give a listen as all of my guys and myself salute the stars who appeared at the London Palladium. Ηχογράφηση από το London Palladium, Sammy Davis Jr., μέρος δεύτερο. Like an angel walks, she even talks like an angel talks, and her hair has a kind of curl to my mind. She is my kind of girl. She's wise like an angel is wise. Man, she's got eyes like an angel's eyes, and a smile like a pearl to my mind. She's my kind of girl. Pretty little face, that face that knocks me off my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel should look. Man, she cooks just like an angel should cook. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Don't you know that she walks like an angel walks? She talks just like you would want an angel to talk. And her hair's in a kind of whirl. She's my girl. She's wise like an angel is wise. She's got big eyes like an angel has eyes. And talk about a smile, looks like a string of pearls. She's my girl. What a face. That face just knocks me off my feet. Crazy little feet, I'd say she's sweet enough too. She looks like an angel should look. Man, she even cooks like an angel should cook. And she's got my mind in a kind of whirl. Because to my mind, she's my kind of girl. In a word, she's my kind of bite. Το άλμπουμ που ακούσαμε, το My Kind of Girl,

είναι σε βινήλιο αυτό και να ξεκινήσει. Ξεκίνησε. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. No, no. Don't do the crime if you can't do the time. Ο ήχος βέβαια είναι της δεκαετίας του 70, αφού το κομμάτι αυτό έγινε επιτυχία το 76, είχε ξεκινήσει η νέα εποχή της χορευτικής σκηνής και η δίσκο, μία ανάλογη ηχογράφηση στη σύνδεση του βραβευμένου με Όσκαρ David Cruzin Barrettas Theme με τον Sammy Davis Jr. το 76. Τέσσερα χρόνια πριν, το 72, το καλοκαίρι του 72 τον Ιούνιο, γνωρίζει το μοναδικό νούμερο 1 στην Αμερική που είχε στην καριέρα του, με ένα τραγούδι που στην αρχή δεν ήθελε να το πει, γιατί το θεωρούσε ότι δεν τον αντιπροσωπεύει. Και έγινε η πιο μεγάλη επιτυχία του, σύμφωνα με την άνοδο των τραγουδιών στο Hot 100. Το Candyman ήταν τραγούδι που ακουγόταν τότε στην πρώτη έκδοση της ταινίας Willy Wonka and the Chocolate Factory, που οι νεότεροι το ξέρουν πριν από μερικά χρόνια, όταν ξαναέγινε ταινία αυτή η ιστορία. Στην πρώτη λοιπόν έκδοση του Willy Wonka και Chocolate Factory ακουγόταν το τραγούδι αυτό, όχι με τον Sammy Davis Jr., ήταν musical όπως ξέρετε, η ταινία είναι musical, και έγινε νούμερο ένα από τον Sammy Davis Jr. The Candyman. Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise? Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. The candy man. Ooh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can. the candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Mixes it with love and makes the world taste good. The candy man can. The candy man can. The candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yes, the candy man can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman από τον Sammy Davis Jr., νούμερο 1 το καλοκαίρι του 72, από την ταινία Willy Wonka. Το 72 και εκείνα τα χρόνια πειραματίζεται και με άλλα στυλ, όπως θα τον ακούσουμε τώρα, σε μία εκτέλεση του Mr. Bojangles που το είχε κάνει σχεδόν προσωπικό του τραγούδι τότε. Από το άλμπουμ Portrait of Sammy Davis Jr. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. Told me other times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years. How is Dog and he? They just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please, Mr. Bojangles, I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance, I'm Mr. Bojangles. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Πάσχα. Στο 1 χιλιόμετρο η ανάσχεση των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Λαμία στα διόδια των Αφιδνών. Αυξημένη κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Χαλιβουργικής. Ενισχυμένα τα μέτρα τροχέας και λιμενικού, μειωμένα τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς στην Αθήνα. Έκκληση στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να λήξει κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που διαρκεί εδώ και 15 μέρες απευθύνουν οι Βρετανικές αρχές. Σε νέα ανακοίνωσή τους τονίζουν πως υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές καθώς, όπως υποστηρίζουν, μέσα στο κτίριο γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών από εξαρτημένα άτομα. Σε πλήρη εξέλιξη, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Προθεσμία έως τις 20 Απριλίου δίνουν οι εταίροι στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την τελική λίστα των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κομισιόν. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές δημοσίευμα της γερμανικής Bild, το οποίο κάνει λόγο για σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα. Σε φυλάκιση 3 ετών, εκ των οποίων 2 με αναστολή, καταδικάστηκε η Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του διάσημου οικουμόδας Νίνα Ρίτσι, με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.000.000 ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν και περιουσιακά τη στοιχεία. Και ο καιρός χαλάει από αύριο, αρχικά από τα δυτικά και βόρεια, με βροχές και καταιγίδες. Βροχή και πιθανόν καταιγίδα από το απόγευμα στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα στον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, που η φίλη μας η Γεστημανή από το Νέο Ηράκλειο μας λέει ότι θυμάται ότι ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ χόρευε κλακέτες και ότι ήταν ένα πολυτάλαντο άτομο. Έτσι είναι ακριβώς. Νομίζω ίσως δεν άκουσε στην αρχή που είπα ότι ξεκίνησε σαν χορευτής. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους entertainment του περασμένου αιώνα. Με τον Frank Sinatra, ντουέτο τώρα στο Me and My Shadow και την ορχήστρα του Billy May. Like the wallpaper sticks to the wall, like the sea shark clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, Frank, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we've got us. We're closer than pages that stick and in a book. My shadow. We're closer than ripples that play in a brook. Strolling wherever you find him, you'll find me, just look. Closer than a miser or the bloodhound's Deliza me. We're closer than smog when it clings and to L.A. We're shadow. Closer to Bobby is to JFK. Not a soul can bust this team in two. We stick together like glue. And when it's a sleeping time, that's when we rise. We start to swing, swing to the sky. Our clocks don't chime. What a surprise. They ring. A ding ding. A happy new year. Me. And now to repeat what I said and at the start, they'll need a large crowbar to break us apart. We're alone, but far from blue. Before we get finished, we'll make the town roar. We'll make all the late spots and then a few more. We'll wind up at Jilly's right after Toots Shore. Life is gonna be a wee wow wee for my shadow and me. Say, Frank. What is it, Sam? Would you do me a favor? What do you want now? Would you mind just taking it one more time? From the top? No, from the ending. Wonderful. And while we are swinging, to mention a few, we'll drop in at Danny's, the little club too. But wind up at Jilly's, whatever we do. Yeah, life is gonna be a wee wow wee. Oh, forget it, Sam. All right. Αυτά βέβαια, αν τα βλέπε κανείς στη σκηνή, θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει το πόσο σπουδαίοι ήταν όλοι αυτοί και πώς έδαινε το show μαζί τους. Δηλαδή αυτό το τραγούδι, το Me and My Shadow, ήταν ένα ολόκληρο νούμερο το οποίο είχαν επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Sinatra και Sammy Davis Jr. Τώρα, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Sinatra, είναι συνθέτης, και που πριν από 3 μήνες το ακούσαμε και από τον Dylan. Ο Dylan το έχει συμπεριλάβει στα τραγούδια που αγαπούσε στο τελευταίο άλμπουμ που έβγαλε ο Ντίλαν με τραγούδια του Σινάτρα. Το ηχογράφησε ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ στις αρχές του 60 και είναι το «I'm a fool to want you». I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you. Time and time again I went away. But then would come the time when I would need you. And once again these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you. Time and time again I'd said I'd leave you. And time again I went away. But then would come the time that I would need you. And once again, these words I'd have to say. Take me back, I want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I just can't get along without you. Ρωτάει ένας ακροατής αν είχε έρθει στη χώρα μας ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ περίπου γύρω στα 1970. Εγώ δεν το θυμάμαι. Αν κάποιος ακροατής το θυμάται, μπορεί να μας πει ακριβώς τι είχε συμβεί τότε. Bang, όχι αυτό. Ένα άλλο για να προλάβουμε να ακούσουμε αυτά που πρέπει να παίξουμε. Ακούσαμε το ντουέτο που έκανε με τον Σινάτρα πριν. Ακούσαμε το τραγούδι που είπε ο Ντίλαν πρόσφατα. Και τώρα ο Ντίν Μάρτιν σε ντουέτο με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, της παρέας βέβαια, όλοι αυτοί, Rat Pack, όπως λεγόντουσαν, και το Sam's Song. Here's a happy tune. A happy tune. You love to croon. You love to croon. They call it Dean's Song. Hey, you don't seem to understand. Catchy as can be. I must agree. The melody. The melody. They call it Dean's Song. Looks like I'm gonna have to explain this thing. You don't dig this scene. I'm saying Dean. The song is Sam's song. Sam, you're just a ham. But Dean, here's the scam. The song was named after Sam. Sam who? Sam Houston. Oh, may I say with pride, where I reside, they call it Dean's Song. And that's quite a group you got going for you. There's no bigger choir that you could hire for singing Dean's Song. They make the Mormon Tabernacle sound like a trio. Sam, it's plain to see that you're put out with me. Well, I'm just not singing along. Tell you what I'll do, since I'm with you. Uh-huh. We'll call it Clyde Song. Clyde Song? Here's a happy tune. It's a sweet melody, and I'm happy to say it was named after me, but he's calling it Clyde Song. Catchy as can be. No, I don't like the beef, and I'm sorry to say that the man is a thief, because he's calling it Clyde Song. Nothing on your mind? There's a lot on my mind, and I'm standing here saying you're being unkind, because you're calling it Clyde Song. My Australian friend, we have reason. We simply don't seem to blend. Sam, let's compromise. Oh, I hear what you say, but by that do you mean that you'll do it your way and keep calling it Samsung? Did he say Samsung? Let's give the ending a ride. Yeah. But don't nobody tell Clyde that the name is Song. It's Samsung. It's not Irving Song. Samsung. It's not even Mona's Song. It's Samsung. Only thing I know is when this record come out, it better have Sam's Song on it, or else you're gonna get a nasty letter from Calhoun. Yeah. And a telephone call, too. Yeah, I think you're starting to get dirty now, old Al. Oui. He's gonna have a meeting at the lodge hall. You wanna come by? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο diesel. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα τη βγάλουμε. Θα καταφέρει να λειτουργήσει η Βουλή, ακόμα και με μία πρόεδρο που δεν θέλει να την αφήσει να λειτουργήσει. Μάλιστα. Που έχει προσωπική ατζέντα και που δεν ξέρω αν είναι στα καλά της. Πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω. Άλλο η πολιτική κριτική και άλλο αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι, υπάρχουν θέματα υγείας. Λόγοι, υπάρχουν σε ανθρώπους πράγματα που δεν έχουν ναι, εξεταστεί. Αλλά, όταν διατυπώνεται δημοσίως έτσι αυτό το υπάρχουν πράγμα, σε είναι στα όρια της συκοφαντίας. Που δεν έχουν εξεταστεί, μπορεί να έχω κι εγώ. Να πάμε να το βρούμε. Εγώ δεν είπα ότι είναι κανένας βλαμμένος, ψυχοπαθής, άρρωστος ή ψυχανόμαλος. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά να πάμε να το δούμε, να κοιταχτούμε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πολλοί από τους καλλιτέχνες δείχνουν την αγάπη τους για κάποιους άλλους, ηχογραφώντας άλμπουμ, από τους τραγουδιστές θα ήθελα να πω περισσότερο, ηχογραφώντας άλμπουμ με τραγούδια από αυτά τα είδωλά τους. Έτσι λοιπόν είδαμε την τελευταία ηχογράφηση του Dylan που μας ξάφνιασε, που είπε μόνο τραγούδια του Σινάτρα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί γύρω στα χρόνια της δεκαετίας του 60 ηχογράφησε ο Sammy Davis Jr. ένα άλμπουμ του αγαπημένου του τραγουδιστή Nat King Cole. Ο Nat King Cole ήταν το άλλο μεγάλο δέος της εποχής, από τη μια ο Σινάτρα και από την άλλη ο Nat King Cole. τον οποίο μάλιστα και μιμεί το καταπληκτικά. Ακούμε λοιπόν από αυτό το άλμπουμ The Nat King Cole Songbook από τον Sammy Davis το κομμάτι Ballerina. Δεν είναι ο Nat King Cole, είναι ο Sammy Davis Jr. αυτός. Ήταν ο Sammy Davis Jr. και Sam Nat King Cole. Σε ένα άλλο άλμπουμ εκείνης εποχής ηχογράφησε τραγούδια του Mel Torme και αυτός πολύ σπουδαίος συνθέτης τραγουδιστής. Ακούμε από το άλμπουμ αυτό που έχει μόνο συνθέσεις του Mel Torme το Born to be Blue. Some folks were meant to live in clover. But they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen. 'Cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold. 'Cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, that curtain fell. I like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. well. I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you. That alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. And that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. Ακούμε «As long as she needs me». As long as she needs me, I know where must be. I'll cling on steadfastly as long as she needs me, as long as life is long. I'll love her right or wrong, and somehow I'll be strong as long as she needs me. If you are lonely, then you will know when someone needs you, you love them so. I won't betray her trust, though some folks say I must. I've got to stay true just as long as she needs me. When you need someone, you love them so. I won't betray her trust, though people tell me I must. I've gotta stay true. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Sammy Davis Jr. 1955. Love me or leave me. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the the nighttime, the right time for kissing. But nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. No love for my love, it's your love for nobody else. Saba doo ba doo de oo, oo, si doo doo doo ba da ah. Sing it,